Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 20 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Cztery minuty po godzinie piątej. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Tak szukam, szukaj budzik, szukaj. Emily. No Emily dziś imienin nie ma. Ale dziś Agnieszki, Ameli, Czesława i Teodora. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Zajdzie przed godziną 20. No tak bardzo chcielibyśmy honorować ten moment, kiedy to wschodzi słońce, ale z tą radością to troszkę trzeba będzie poczekać. W wielu miejscach temperatura z prefiksem. No i trzeba było przeprosić się to po pierwsze z kurtką zimową, a po drugie wrócić ze skrobaczką, wrócić do naturalnego biegu zimowego rzeczy. PDF, między innymi na Kaszubiech, o czym informuje nasz wierny słuchacz. No tak, tak, myślę, warto wziąć tę poprawkę czasową, szykując się do pracy, także w drodze do pracy, może być nie za ciekawie na drogach, tak jak wczoraj, szczególnie w Polsce południowej. Czwartek, 20 kwietnia przed nami. Proszę bardzo, 5 minut po godzinie 5. Tak zazwyczaj mówimy dzień dobry, choć z dedykacją myślę przy następnym utworze warto także wspomnieć tych wszystkich, którzy jeszcze nie położyli się spać. Są tacy. Od dawna wszyscy już śpią, a ja już wiem, że nie usnę. Niby pewniejszą idę drogą, ale też trochę bez celu, tak jakbym chodził wokoło czegoś, co nie da. Minut po godzinie 5. A niech będzie, że po 5 wieczorem. A co, nie żałujmy sobie. Prognoza za pogody. A właśnie, pan Rafał kładzie się do snu. To nie wiem po jakiej to po nocnej zmianie, to chyba jeszcze za wcześnie. Chwilka po 5. Pan synaptyk już w robocie informuje, że Polska w zasięgu wyżu z centrum znad Irlandii w chłodnej arktycznej masie powietrza. No i ta chłodna arktyczna masa rzeczywiście z samego rana, no odczuwalna, ledwie 2-3 stopnie powyżej za oknem na Myśliwieckiej. To jedna z najwyższych temperatur, jeśli weźmiemy pod uwagę całą Polskę, jak długa i szeroka, bo w wielu miejscach PDF przymrozki. Do tego także jeszcze śnieg przy delikatnym plusiku. No tak to wygląda wiosna pod koniec kwietnia. No ale jak wczoraj mówiliśmy, nic nadzwyczajnego. Kwiecień, plecień. No właśnie, troszkę. I lata było, bo było około 20-23 stopni, jak pamiętamy. I troszkę zimy, tak jak wczoraj i dziś, to właśnie przerabiamy. Napad synoptyki informuje, że dziś w miarę pogodnie, choć może się chmurzyć, jedynie na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia pochmurno będzie padał śnieg. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, północny oraz północno-wschodni. Wysoko w Karpatach jeszcze wiatr porywisty do 110 km na godzinę. Temperatura wyrównana, podobnie jak wczoraj. Już nie bierzemy pod uwagę tego, co dziś, co teraz, ale tego, co dziś w prognozie. W dzień od 5 stopni na krańcach południowych, przez 6-7 na krańcach północnych, a lokalnie na Kujawach oraz na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 9. Dzisiaj się zakochać jak sprzed 20 lat tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w trzy zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Potrafi dziś za rękę trzymać jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna, z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce, i nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali, pamiętasz jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba, komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. To nie pierwszy raz, nie. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Choć mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Czternaście minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 10:00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Sejm ma też rozpocząć pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi w nim o obniżenie stawek podatku VAT na elektroniczne wydania książek i gazet. Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zakłada on powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej, która ma zastąpić zastąpić Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji prawa pocztowego. Dzięki niemu Poczta Polska będzie mogła korzystać z unijnego programu pomocowego. Na dwudniowe posiedzenie zbiera się dziś o 11:00 Senat. We wstępnym porządku obrad nowelizacja kodeksu karnego i innych czterech ustaw zaostrzających kary za przestępstwa w ruchu drogowym. Senat rozpatrzy również nowelizację kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiany mają pomóc w bardziej efektywnym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych. Główny negocjator Unii Europejskiej do spraw Brexitu przylatuje dziś do Warszawy. Michael Burnham spotka się z premier i wiceszefem MSZ. W programie także wizyta w Sejmie oraz spotkanie z przedstawicielami biznesu i związków zawodowych. Przypomnijmy, według Brukseli negocjacje zaczną się w czerwcu po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach. Wczoraj królowały przedmioty humanistyczne. Dziś czas na matematykę, biologię, chemię, fizykę i geografię. Około 350 tysięcy gimnazjalistów przystąpi do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Trzydniowy maraton zakończy się jutro testem z języka obcego. W całym kraju o 12:00 sędziowie na 30-40 minut mają odwiesić togi. W ten sposób chcą wyrazić sprzeciw wobec procedowanej w Sejmie reformie sądownictwa. Wiele wskazuje na to, że wzrost produkcji przemysłowej w marcu przyspieszył w porównaniu z lutym. Wtedy wskaźnik ten liczony rok do roku wyniósł 1,2%. Zdaniem analityków w poprzednim miesiącu produkcja przemysłowa w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku mogła wzrosnąć od 7 do 8%. No a GUS poinformuje dziś także o sprzedaży detalicznej w marcu. Analitycy spodziewają się wzrostu rzędu około 8% licząc rok do roku, a dane GUS poznamy o godzinie 14:00. Wiele z kraju i ze świata. Do usłyszenia w serwisach, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tymczasem na budziku 17 minut po godzinie 5:00 to za chwileczkę szelest prasy. We'll be right back. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego szerzej uchyliła okna, by w Świętokrzyskiem właśnie przywołać wiosnę. Do tego dokumentacja fotograficzna tej wspaniałej wiosny. Co prawda, jak przyznała słuchaczka, to dokumentacja z ubiegłego roku, ale ku przypomnieniu pani wiośnie, że jednak może i mieć też i ładniejsze, bardziej kolorowe, cieplejsze oblicze. Bardzo pięknie dziękuję. Przywołujemy wiosnę, jakkolwiek ona miałaby wyglądać, no na razie w większości regionów, szczególnie tych na południu kraju. No może niekoniecznie bardzo, bardzo zimowo, ale jesiennie zimowo niż wiosennie. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że resort żeglugi chce stworzyć fundusz na wzór drogowego, który dofinansuje inwestycje rzeczne. Zasilą go m.in. konsumenci wody i korzystający z transportu śródlądowego. Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej właśnie przygotowuje się do inwestycji we udrożnienie szlaków wodnych. Nakłady są szacowane na 8 miliardów 900 milionów złotych do 2020 roku. W jedynym z głównych źródeł finansowania będą fundusze unijne. W latach 2021-2030 planowane jest zainwestowanie na ten cel jeszcze niemal 68 miliardów złotych. Resort żeglugi szuka różnych źródeł finansowania tego projektu. Zamierza utworzyć fundusz, który będzie utrzymywany m.in. z opłat za użytkowanie wody. Pieniądze popłyną rzekami, o tym dziś Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że ofiary zdarzeń medycznych będą dostawać odszkodowanie od 1,5 do 300 tysięcy złotych. Resort zdrowia ma już gotowy projekt, chociaż na razie leży on w ministerialnej zamrażarce. Nieważne, czy doszło do błędu medycznego, czy powód był inny, jeżeli pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w szpitalu, będzie miał prawo ubiegać się o odszkodowanie. Wypłacane ono ma być ze specjalnego funduszu wypadkowego, na który złożą się szpitale, budżet państwa i NFZ. W pierwszym roku działalności fundusz dysponować ma kwotą 400-500 milionów złotych. Pierwotnie mówiono nawet o miliardzie złotych rocznie. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze jedna zapowiedź pomysłu ministerialnego z Rzeczpospolitej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zrównać kierowców Ubera z taksówkarzami. Projekt ustawy, która przewiduje, że wszyscy świadczący usługi przewozu będą musieli posiadać licencję, ma trafić w maju pod obrady rządu. Według Rzeczpospolitej chodzi o projekt ustawy o transporcie, a wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński mówi, że projekt w czerwcu mógłby trafić do Sejmu. Jak mówi, chcemy, by ustawa weszła w życie najpóźniej od początku przyszłego roku. Zdaniem ekspertów może to być zabójczy cios dla modelu biznesowego Ubera. Amerykańska aplikacja łączy bowiem zwykłych kierowców z pasażerami. Uber jest znacznie tańszy od zwykłych taksówek. W Polsce cieszy się dużą popularnością. Nasz kraj jest trzecim pod względem wielkości rynkiem w Unii Europejskiej dla tej firmy. Rzeczpospolita zastanawia się, czy w Polsce powtórzy się scenariusz z Danii, skąd Uber wycofał się w kwietniu w rezultacie wprowadzenia nowych regulacji. Polska Centrala Ubera nie chce komentować propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zanim nie trafią one do konsultacji. Jak mówi przedstawiciel firmy, ważne, by w dyskusji wziąć pod uwagę takie innowacyjne modele biznesowe jak Uber, które dają szansę zarobku tysiącom polskich przedsiębiorców. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy z gazet to na teraz. Oczywiście do gazet wrócimy i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki. No a już za godzinę, chwilkę po szóstej, pierwsze strony gazet. Niezmiennie polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 24 minuty po godzinie 5. Przywołujemy wiosnę. O, między innymi chwalą nas pan Waldek, chwali za muzykę, że to ta muzyka może w pewien sposób przywoływać wiosnę. No to staramy się dalej, staramy i bardzo pięknie dziękujemy za życzliwe słowa od państwa. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne, wcześniej Mała Megi. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1869 roku urodził się Karol Lewe, niemiecki kompozytor, dyrygent, śpiewak i organista przez współczesnych zwany Schubertem północnych Niemiec. W roku 1895 urodził się Jerzy Petersburski, kompozytor, autor licznych przebojów. Zmarł w 1979 roku. 60 lat temu miała miejsce premiera filmu Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy i data ta uważana jest za symboliczny początek polskiej szkoły filmowej. Rok 1957. W 1986 Michael Jordan ustanowił osobisty rekord, zdobył 63 punkty w jednym meczu NBA. To było 31 lat temu. Pamiętamy, że Wilt Chamberlain zmarły w 1999 roku, ustanowił niezwykły rekord. Pamiętamy, że był graczem jedynym w historii NBA, którego średnia punktów na koniec sezonu wynosiła ponad 50. Jest także jednym z zawodników, który zdobył 100 punktów w jednym meczu. Ten niezwykły artysta parkietu urodził się w 1962 roku, zmarł w 1999. Wspominamy także Wilta Chamberlaina. W roku 2002, a więc 15 lat temu, zmarł Wlastimir Brodski, czeski aktor filmowy i teatralny, a 10 lat temu zmarł aktor Jan Kociniak. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy wydarzenie z 1968 roku. Wówczas to, czyli 49 lat temu, w miejscowości Tarstrup w Danii odbył się pierwszy koncert zespołu Deep Purple występującego jeszcze pod szyldem Roundabout. Taki Woman, tu w barwach już Deep Purple w muzycznym trójkowym kalendarium. I jeszcze pan Robert, zdaje się, będący chodzącą encyklopedią w amerykańskiej ligi męskiej koszykówki. Dziękuję za wspomnienie niezwykłej postaci Wilta Chamberlaina. Wspomniałem artysta, no tak w muzycznym kalendarzu przyzwyczailiśmy się do tego stwierdzenia artysta parkietu, tak określiłem tego niezwykłego zawodnika zmarłego w 99 roku, a pan Robert przywołuje ten niezwykły mecz z 1962 roku, to było dokładnie 2 marca 62, kiedy to Wilt Chamberlain w barwach Philadelphia Warriors przeciwko New York Knicks wygrał 169-147, niezwykły wynik NBA, zdobył 100 punktów w jednym meczu NBA. No, pamiętamy także i ten rekord Michaela Jordana, osobisty rekord 63 punkty w jednym meczu, to było 31 lat temu, na Chamberlain Szczudło zdobywał także ponad 50 w jednym meczu. No, 100 punktów w jednym meczu, niesamowita sprawa. Pozdrawiam wszystkich miłośników koszykówki, w tym wydaniu także męskiej koszykówki amerykańskiej. Zimno, ale ptaki pięknie śpiewają. Konstancin Jeziorna też na nasłuchu i pani Ania. Tak sobie pomyślałem, może by tak pogodę teraz usłyszałem. Może. No niechętnie pan synoptyk z tą pogodą, niechętnie, ale w prognozach dziś wciąż chłodne, arktyczne powietrze, a za to dziś zachmurzenie coraz mniejsze, choć miejscami też i duże. Jedynie na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia zachmurzenie całkowite i tam opady śniegu. Kropka. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na północy dość silny, a w górach do 110 km na godzinę. Czyli tak niby pogodnie, ale nagle pochmurno, deszczowo i śnieżnie. Niby wiatr słaby i umiarkowany, ale w Karpatach nawet porywisty i do 110 km na godzinę. No nadąż tu za panem synoptykiem. Ciśnienie też takie nie za. A w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. A temperatura? No to już wyrównany pan synoptyk daje Celsjuszów 5. Na południu kraju, w centralnej części kraju 8. A lokalnie na Kujawach oraz na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 9. Plus! No, to powinno cieszyć. Za 25 minut 6. Zapraszam państwa na fragment koncertu. But daddy don't agree, 'cause when I try to get away, he says he got plans for me. Get your butt right out of bed. Stop bugging me. Get up and move your sleepy head. But don't shake my tree, he said. Move on. Who me? Shut down. It's not my style, man. No way. Tell you. Come on, get real. I'm sorry, dad, gotta disappear. 7-day weekend, up all night, in the dreaming, to hang on tight. I won't take a minute, it won't take long. Na stadionie Wembley w Londynie odbył się koncert Freddie Mercury Tribute Concert, swoisty hołd złożony zmarłemu na AIDS wokaliście grupy Queen. To wydarzenie sprzed 25 lat miało miejsce właśnie 20 kwietnia 1992 roku, a wystąpili m.in. tak jak przed chwilą Def Leppard. Za 19 minut szósta. Sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę, że i tak jak Pan Sławek łączymy, nie tylko brać wcześniej rano wstających, także tych, którzy zarywają noc. Kibic Pan Sławek napisał, że już kolejny sezon. Co innego widzę NBA, co innego słyszę Pan Budzik. Właśnie toczą się playoffy. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers. Druga kwarta w tym spotkaniu. Też co innego widzę, co innego słyszę. 43 do 37. Pewnie i te playoffy NBA. Także będziemy przybliżać Państwu wyniki na pewno w serwisach sportowych. Ten najbliższy już po godzinie 7 w porannej audycji. Zimno, arktyczne powietrze napłynęło w Poznaniu. No, jakoś tak rogal przebija się za lekkich chmur, dwie kreski poniżej zera. Miłego dnia życzy Pan Krzysztof jeszcze, Pan Robert też na nasłuchu, Pan Robert z Polis. Sygnał od Państwa, od Pani Ani, także o tym, że w Gliwicach zimno, 2 stopnie i sucho. Wczoraj to była zima. Zaraz później zgłasza się Pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No, Panie Tomku, trzeba nad tym popracować. Pani Justyna z zimnych Gliwic też jest z nami. Zestaw obowiązkowy, kawa, trójka. No i tak można rozpoczynać dzień. Mandelki kręci po Glasgow pan Mirek, też z kawą. A jeszcze a propos kawy, pan Stefan dodaje, a propos dzisiejszego dnia świąt osobliwych, Światowy Dzień Picia Kawy w Szklance. No, mówili, że to nasz wynalazek, a tu proszę, a tu Światowy Dzień właśnie. No to w tym Światowym Dniu sięgamy nie tylko po wydarzenia koncertowe, także po wielkich tego świata muzycznego, o których to warto pamiętać. A dziś przywołujemy pamięć w 19. rocznicę śmierci Zdzisława Zawadzkiego, gitarzysta, basista, m.in. Breakoutu i Perfektu, zmarł w 1998 roku. Jak zawsze perfekcyjnie w muzycznym trójkowym kalendarium. Wczoraj królowały przedmioty humanistyczne, dziś czas na matematykę, biologię, chemię, fizykę i geografię. Około 350 tysięcy gimnazjalistów przystąpi do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Trzydniowy maraton zakończy się jutro testem z języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie będą rozwiązywać dziś zadania w dwóch blokach. Pierwszy rozpocznie się o 9:00 i będzie zawierał zadania z nauk przyrodniczych. Później przerwa i o 11:00 gimnazjaliści dostaną do rozwiązania testy matematyczne. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich gimnazjalistów, ale także za nauczycieli, za dyrektorów i za rodziców, nie mniej o zestresowanych. Życzymy powodzenia i rzecz jasna czekamy na Państwa relacje także i dotyczące tego porannego przygotowywania się do drugiego dnia tychże właśnie testów gimnazjalnych. A w muzycznym kalendarzu jeszcze jedna data i najlepsze życzenia urodzinowe na te 12 minut przed godziną 6. Pamiętamy o tym, że 50 lat kończy dziś amerykański perkusista, wokalista, producent muzyczny, znany przede wszystkim z występów z Dream Theater. W 1967 roku urodził się Mike Portnoy. Yeah. za 8:06 Dream Theater w muzycznym kalendarzu. Nagroda, oklaski, wyróżnienie dziś należą się panu Mariuszowi z Głogowa, który pozdrawia po raz pierwszy w życiu i jak dodaję, nawet udało się obudzić przed moim budzikiem, czyli 5:50, a u nas w budziku. No zdaje się, że już wszystko za nami, bo i mieliśmy powitanie nowego dnia i rzecz jasna także przywołujemy to, że przed nami czwartek, 20 kwietnia, słońce obudziło się po 5:00, zajdzie przed godziną 20:00, a dziś imieniny Agnieszki, Amelii, Czesława i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I mieliśmy piosenkę dnia, i mieliśmy trzy szybkie, i rozgrywkę w budzikowym alfabecie, i kalendarium także muzyczne, korespondencja krajowa, zagraniczna. Czegoś jeszcze nie było. Aha, no tak, przecież obiecałem państwu dęciaki na rozbudzenie. Państwo gotowi? Bardzo proszę, z wielką przyjemnością. Jelineneczko, coś ty doneczko płaczesz? Oj, czy żal tobie, podwirja se go. Szymane stare. Жаль мені подвір'я цього, ані вас, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою. Proszę cię, nie wylewaj łez, płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. No, jak najbardziej spełnia kryteria dęciaków. Wydzieruchy poranne, gitary i perkusje, to w dalszej części także w porannej audycji zapraszamy do trójki. Ciepłego dnia w środku w nas i na zewnątrz życzymy i pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.